بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيكيوان تاريخ 27 موزي وشوال mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika vikao vilivyopita majaa fi fadli sala, tukafika na kusimamia katika hadithi qala wa rawa Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami qala kuntu abitu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، بمعنى نتكوون بنيون بي دعاء نيوي pamoja بيبوني. قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. انفرد به مسلم وليس لربيعة بن كعب في الصحيح غيره. تلفك قد كشرح قوله فقلت أسألك مرافقتك في الجنة بارك وليزك وكفو بربيعة ابن كعب الأسلمي كوني من فقراء الصحابة نكتك واتو مفقير مسكين كبس كما صحابة ومن أهل الصفة من المهاجرين كتك مهاجرين ونوجد كان كما أصحاب الصفة وليكوا كيشي لن يمسكيتي ومتومة صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo alikuwa fakir jiddan. Ashabu sufa walikuwa hawana isipokuwa kipande cha nguo walichokivaa katika mwili wao peke yake, nguo moja peke yake, si kanzu, kipande cha nguo mtu anachojifungia mwili wake peke yake, hamiliki zaidi ya hivyo. Kikipatikana cha kuliwa basi kitaliwa, kipatikana watakana njaa ndani ya msikiti wa Mtume sallam, ndipo wanapoishi na kulala, hawana nyumba wala chochote. Huu ni mmoja wao. Hebu tasawwar, mtu yuko katika hali kama hii katika dunia yake, kisha aulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam asali, niombe unachokitaka. Lau kama ingelikuwa ni leo, kwa mfano, mtu angemwambia nataka kanzu nzuri, nataka hivi, nataka kula hiki, nataka nivae kile, nataka na mimi niwe na hiki na kile, huyu sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam ambia sali, wallahi hakufikiria mara mbili, yani jawabu moja kwa moja, fakultu as'aluka murafaqataka fil janna, kwa sababu nyoyo zao zilikuwa zimefungamana na akhira, hawajali tabu yoyote wanaoipata katika dunia. Walikuwa wakijua kuwa hii daru dunia ni daru ibtila, ni nyumba ya mtihani, na kuna hikma kubwa Allah subhanahu wa ta'ala kumfanya huyo ana uwezo yule hana uwezo. Wengi katika watu leo imewafikishia mpaka kuingia katika kufur wal iyadhu billah, kwa sababu ya hali duni walizokuwa nazo katika maisha yao kidunia. huyu sahaba ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil janna. Hii dunia na vilivyo ndani yake nikikosa si chochote, lakini naomba tuwe pamoja peponi. Na hii likamali mahabbatihi linnabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh Abdul Razzaq lam yaltafit radiyallahu anhu ila shay'in min mata'i ad-dunya, hakutizama hata kidogo radiyallahu anhu chochote katika starehe za kidunia. Ma'a annahu min fuqara'i as-sahaba, pamoja na kuwa ni katika mafakiri wa masahaba, hana kitu. Bal kana tatallu'uhu ila amrin 'alin wa rafi', kile alichokitaka na anachokitizama ni jambo lililo juu zaidi, sio dunia. Wa huwa murafaqatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil janna, awe pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndio analitaka, na hii ndiyo omnia ya kila Muislamu mkweli. Anachokitaka ni kuwa aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu qala awa ghayra dhalika qultu huwa dhak, Mtume sallam akamwambia sema jingine si hilo, hilo ni juu sana, siliwezi hilo, liko juu sana, omba lingine. Qala huwa dhak, sina lingine, nataka hilo tu, ma uridu illa hadha, ikiwa haliwezekani basi, lakini hili ndo nalitaka. Fanzur ila hadhihi alhimma ma arfa'aha wa a'laha, himma ya juu iliyoje hii ya huyu sahaba, janna. Na hili mara nyingi sana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizungumza na masahaba, kile anachowafunganisha nacho nyoyo zao ni akhira, si dunia kabisa. Angalia katika bai'atul aqaba athaniya, ansar walipochukua bai'a kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa akija Madina watamtetea na kumhami kwa hali na mali ili afikishe ujumbe wa Allah. Kisha wakamuuliza ya Rasulullah, wa madha lana, tukisha kunusuru sisi ukapata tamkin, tutapata nini sisi baada ya hapo, sisi tutapata nini? Qala lakumul janna, nyinyi mtakachopata ni pepo ya Allah. Angalia, hakuwatajia cheo cha kidunia wala chochote, hakuwaambia kuwa mimi nikishamakinika vizuri wewe utakuwa waziri wa afya, na wewe utakuwa waziri wa mambo ya nje, na wewe utakuwa nyinyi mna janna mbele ya Allah. Na hivi ndivyo Mtume sallam alivyowalea masahaba, hawalei kwa ajili ya dunia, lianna hadhi dunia fania, awalea himma yao yote iko katika nini? Iko katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila anachokifanya afikiria janna. Na mtu akiishi katika maisha kama haya, hata akapatwa na misiba ya aina gani na mikosi, si chochote kwake katika ulimwengu. Allah atamfanya ayaone ni mambo madogo, amwezeshe kuyasubiria, kwa sababu hamu yake yote ni aljanna. Qawluhu qala aw ghayra dhalika qultu huwa dhaka, ay ma uridu illa hadha, fanzur ila hadhihi alhimma ma arfa'aha wa a'laha, fa huwa innama yuridu murafaqata an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ana chokitaka awe atakuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam peponi كجنة. ولا يلزم من هذه المرافقة المطلوبة أن يكون في نفس الرتبة, نهي لزميان حقوق كصحبيانا نمتوم سلم كتك بيبو كوا أتكوا كتك درجة يمتوم سلم إلي أن بيو الله أتمفى أو أتمفكيش كتك ile pepo aliyokuwa mtume za sallam la li anna rutbata wad darajata allati huwa fiha sallallahu alayhi wasallam darajatun la yablughuha illa wahidun min ibadillah wa sallallahu alayhi alwasila fa innaha darajatun fil janna la yanbaghi li ahadin illa li wahidin min ibadillah kama qala alayhi salatu wassalam wa arju an akuna ana huwa. Kwa hivyo inapoadhiniwa ile adhana, inapoadhiniwa tumuombea mtume salama wasila. Wasila ni daraja mtume salama fil janna, hakuna yote atakayefikia ile daraja isipokuwa mja mmoja tu peke yake, na mimi natarajia ndiye huyo. Ona janna mfano wake ni kama pyramid. Unajua pyramid zile ahram zile, yani kila ukishuka chini watu ndio wengi zaidi. Kila janna daraja zikipanda juu watu wazidi kupungua mpaka yabakia mtu mmoja tu juu peke yake, ambaye ndiye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna anayefika daraja hiyo, hakuna mtume yeyote atafika daraja hiyo isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Kwa hiyo haiwezekani kuwa huyu sahaba awekwe sawa daraja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mmoja peke yake atakuwa pale. Wahiya khasatun bihi sallallahu alaihi wasallam, daraja khasa amewekewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa aweza kuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, waonana, wasalimiana, kile kwa daraja nyingine, kwa daraja nyingine. Kwani hivi tukikutana hapa msikitini kwa mfano hapa duniani, tukasalimiana sote tuishi nyumba moja? Hatuishi nyumba moja. Kuna wengine waishi Nyali, kuna wengine waishi Maweni, kuna wengine waishi Majengo, kuna wengine waishi huku waishi kule, kila mmoja na kwake. Mfano tu uko duniani tu, na haimaanishi hamkutani, mwakutana. Qauluhu qala fa'inni ala nafsika bikathrati sujud arshadahu ila khairi al-amali, akamwelekeza katika amali iliyo bora. Walmuradu bikathrati sujud, hapa akame nisaidie mimi, nitakuombea dua Allah akujalie uwe pamoja na mimi peponi, lakini na unisaidie wewe kwa kukithirisha nini? Kusujudu, kithirisha ibada ya swala, kithirisha swala za sunna, kumsujudie sana Allah. Na hapa inaokusudiwa kathrat as-sujud, ay as-sujudu alladhi fi as-salah, haimaanishi uende pale kando uanze kusujudu moja, mbili, tatu, nne, leo nasujudu mara elfu. Haimaanishi hivyo. Si mtu akaja kaelewa hivyo tu akaanza kusujudu sana, sujudu tu, sujudu kwa lipi? Hakuna sujudu kama hizo, bali utaingia kwenye nini? Kwenye bid'a. Kwa maana yake ni zile sujudu ndani ya swala. Fahathahu ala salati wa raghabahu fiha salatun tilwa sala, akamuhimiza juu ya ibada ya swala, swala baada ya swala. Kimaliza swala, swala kithirisha kufanya ibada ya swala za sunna baada ya faradhi. Mukthiran min as-sala, kithirisha swala. Wa mukthiran min as-sujudi lillah, kithirisha kumsujudia Allah kwa kupitia ibada ya swala. Walaysa al-muradu bi kathrati as-sujud an yasjuda hakadha sajadatin munfarida, haimaanishi akae tu asujudu tu, asujudu tu, asujudu tu bila kufanya swala. Haimaanishi hivyo. Innama almuradu as-sujud alladhi fi as-sala, hapa ya kusujudu sujud ambayo ni katika swala. Na hakuna ibada ya mtu kusujudu tu bila sababu tu asujudu, ima ya sujudu tilawa, ama sujudu shukr, ama iwasujudu tu kisha sema mimi niko kwenye ibada ya sujudu. Sujudi iko katika nini? Katika ibada ya swala. Walam yaqul a'inni ala nafsika bikathrati as-sala wa in kanat hiya al-murada, hakumwambia nisaidie kwa kukithirisha swala, pamoja na swala ndio nakusudia sujud. Wa inna ma qala bikathrati as-sujud tanbihan ala 'idami sha'ni as-sujud, ili amtanabaisha juu ya ukubwa wa jambo la sujud katika swala. وبين أهل العلم خلاف قوي أي العملين أفضل في الصلاة، السجود أم القيام والقراءة. Ulama wamekhtalifiana pakubwa sana, ni amali ipi bora zaidi katika swala, kusujudu au kusimama unaposoma Qur'an, ipi ndio bora. Hakahu al-Imam Ibn Qayyim fi kitabihi Zad al-Ma'ad fi mabhath latif wa nafi'. Kuna mabhath nzuri sana Ibn Qayyim ametaja katika Zad al-Ma'ad, qawli zahawa mwisho akaja na qawli rajih, thumma dhakara fi khitamihi ra'y Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kisha mwisho akataja ra'y mwalimu wake Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, annahuma sawa'un fil fadl, kuwa sehemu hizi mbili ziko sawa katika fadhila, zote ni sawa. Falqiyamu lima fihi min qira'ati fatihati alkitabi wa ma tayassara min alquran, kile kisimamu ubora wake upatikana vipi? Kwa sababu kuna suratul fatiha a'zamu rukn min arkan as-sala, suratul fatiha pale yasoma na yasoma sehemu katika qur'ani pia. Wasujudu lima fihi min dhullin wa khudu'in lillahi azza wa jalla, na sujudu ubora wake waja vipi? Mtu ajidhalilisha na amnyenyekea Allah, aweka bapa lake chini sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu fa'inni ala nafsika isharatun lima linnafsi min kabiri atharin ala al-insan, fanafsu al-insan tahtaju ila mujahada wa mu'alaja. Fa'inni ala nafsika, basi nisaidie juu ya nafsi yako. Hapa aishiria kuwa nafsi ina athari kubwa sana kwa mwanadamu. Nafsi ya mwanadamu yahitaji mtu apigane nayo na aizoeshe. Wa illa fa innaha tatafallatu wa tamilu ila alkasali walharam, nafsi ukiiwacha lazima itafanya uvivu na itamili katika haramu, itawacha ile halali itakwenda kwenye haramu, na itawacha kufanya ibada iende katika uvivu. Tunaona baadhi ya watu hata katika nyinyi wanafunzi, kila siku akiamshwa kiamu leo wa mwisho kuamka, bari kidogo mwingine za kuishiria dakika tano niache kulala, aifuata nafsi, huyo hamki. Yani bishiki al-anfus, lazima upigane na nafsi yako, lazima upigane na nafsi yako, uizoeshe ile nafsi. Uja wakati ile nafsi haitaki kufanya, waizoesha itafikia mahali wallahi tatalazzadhu bil ibada, mpaka mwisho ile ibada uiona ni ladha, raha. Mwanzo ilikuwa haitaki nafsi, lakini ukishaizoea ile ibada muaalaja wa muda mrefu, mwisho ile nafsi ya kubali, mwisho huwezi kukaa bila ibada, huwezi kukaa bila ibada. Fatahtaju ila muaalajatin daiman, muaalaja wa daima, waizoeshe ile nafsi daima, mara kwa mara, mpaka izoee. Wallahu ta'ala yaqul walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kwa wale waliojitahidi na wakapigana nafsi zao kwa ajili ya Allah, Allah atawaongoza njia zake. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam walmujahidu man jahada nafsahu fi ta'ati Allah, mujahid ni yule aliyepigana nafsi yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na yajulikana kama jihadu an-nafs, wapigana na nafsi yako. Khawarij wafanya istihzaa sana jihadu an-nafs, hawana wale isipokuwa jihadu an-nafs. Kwani wafikiri waweza kusubiri risasi zikipigwa kama una jihadu nafsi? Hiyo nafsi yako itakaa pale? Sio, ndio maana wengine huenda kumbe hajawahi kusikia risasi ikilia kifido, kumbe ziko hivi yualia, ndogeshe kwa babangu bwana. Ulikuwa hujui kama zina sauti zina sauti. Siku moja nakumbuka Yemen, wakati tutasoma vita Yemen na Mahuthi, ikapigwa dabab, unajua dabab ile tuni mwaita nini, tanka ile kifaru, ikapigwa bomu likaanguka karibu na msikiti. Sisi tu swali ndani, tuko na wenzetu, tuko safu nyuma hivi, imamu yuko mbele, Sasa tunaenda kwenye kusujudu, sami Allahu liman hamida. Yule imamu aje kwenda Allahu akbar, nikambia watu wote walisujudu hapo hapo, yani bila automatically, kuanzia yule imamu mpaka maamuma chini, tunajikuta tumesujudu kule chini. Si mchezo, ile sauti, sauti kubwa sana kuliko vile unavyofikiria. Sasa akishagundua kumbe sauti ziko hivi, alikuwa hajui, yataka jihadu nafsi. Jihadu nafsi mwanzo ndio uweze jihadu aladu. Sasa ikiwa nafsi yako hujaiweza, huwezi kukumbana na adui. Nafsi yako ikiwa huwezi, utaweza kupigana na adui? Huwezi. Mwanzo anza na nafsi yako, ishinde nafsi yako katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Shindana nafsi yako kisawa sawa. Si hapa hapa tu, hapa majengo hapa, jamaa waliiba benki, watu waswali salatu al-maghrib, kumbuka sijui kwa salatu al-maghrib, almuhimu pale, sitaki kutaja, wacha tumweke, mweza kucheka sana. Almuhimu wale jamaa wakakutana na polisi, zikaanza kurushwa risasi na watu waswali, imamu endelea na swala, kuna mzee mmoja atusumbua sana. Kesho hii jihadi bwana, nyinyi yenyewe mtaki jihadi, nyinyi jihadi. Basi yuko kwa Allah alikuwa anataka kumfedhesha yule mzee. Sika pa, pa. Mzee Allahu Akbar. Anlala chini, Allahu Akbar. Swala amevunda. Basi swala ya watu washaweza kuswali, basi mchezo. Kifo. Kifo. Kwa hivyo yataka jihadu nafsi ya jamaa, jihadu nafsi. Alilala chini, watu waswali yanlala tu, mpaka kukawa kimya. Kwa hivyo nafsi hii yataka muaalaja na mujahada, upigane nayo sana, la sivyo itakushinda. Pigana nayo katika taa, usikubali kushinda. Somu Jumatatu na Alhamisi, funga kabilia na baadia, swali Qur'ani na sibi yako jiwekea, lazima nsome. Nachoka utasoma, nafsi, mimi ama wewe, tutakwenda mpaka utasoma, utamaliza, mwisho itanyoka hivi. Itachukua muda, lakini kisha nyoka hivi, alhamdulillah, qad aflaha man zakkaha, ushafaulu. Ukiitakasa nafsi yako ushafaulu. Wa qad khaba man dassaha, meambulia patupu yule ambaye nafsi yake sasa itamshinda mpaka akawa yuifuata akaiangamiza, ushaangamia. Faman kana yuridu li nafsihi alfadilata warif'ata waddarajati alula, yule ambaye aitakia nafsi yake fadla na daraja za juu, falyujahidha ala ta'ati Allah azza wa jalla, apigane na nafsi yake katika kumtii Allah azza wa jalla. فبالمجاهدة والمعالجة المستمرة تتحول الصلاة من أمر ثقيل شاق على النفس إلى قرة عين وراحة وطمأنينة. إي والله مونا كتوكا كتك حالي أمبي ويونا صالة نزيتو كواكو بيني كون فانو صلاة الفجر مفيفو لكن وجسكوما نفسياكو وتسوالي الفجير تامكا تسوالي. Itafikia wakati yawezekana kuwa ni kweli umechoka kiasi cha kuwa umepitwa na salatu aljamaa alfajiri, mfano ukiamka ile nafsi yako unavyosikia dhiki, kwa nini mmepitwa? Kwa sababu nafsi sasa ishazoea ile taha. Bali yaweza kufikia wakati hata kabla ya kujaadhiniwa ushaamka wewe bila ya kuamshwa, na mwanzo ulikuwa pengine waweka simu haikuamshi, mpaka umwambie mtu kwa hisani zako niamshe, ukiamshwa kwa tabu tabu hapa. Nafsi ikishazoea tu alhamdulillah, bas utakuja kuiona hii ibada ni pumbao la macho, raha kabisa. Wafurahi kingie wakati wa swala, fanya ibada yako. Lakini yote yanataka nini? Mujahada, upigane na nafsi yako katika taa. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.